گران محترم آردن کو دا مولانا مبتی مجتبہ عمیر سے بدور تفسیر قرآن دا 121 نمبر کی سلط چپا مدرسہ جواہر القرآن سلیم خان کی پا 1500 او پا 1600 2008 کی شعر تدید ملائی دو پا تیاسا تی اشاہ دی توید سنت کی سلط این سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزے میں چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 عالم سماتا دا عالم غیب نا عالم سماتا دا لوح محفوظ نا سماع الدنیا تا راو رسید دا لوح محفوظ نا سماع الدنیا تا راو رسید او بالحق نزل او پا حق سرا را کس شکتا دا سماع الدنیا دا سماع الدنیا نا چاہتا دنیا تا وابل حق نزل او پا حق باندر آو رسید وما ارسلنا کا الا مبشرا و نذیرا نیر آلے گلے منگا تالرا مگر خوشحالی اور ان کے من ان کو تا و نذیرا او یرا بیان ان کے نمن ان کو تا چسوک نمنی ناغی تا یرا و نذیرا او یرا اور ان کے و قرآن فرقنا ہو لتقرو علی الناس او دا قرآن جدا جدا کردے منگا دیلرا فہر مضمون باندے لکل مسئلتی بابن بابن فصلن فصلن ہر مسئلے لرا زان زان لباب زان زان لفصل اس شوروشا تزان لا پدی صورت کی زواجر راغن کا پینکار دا آخرت پاندے ناغبون بلاشی یو اگر اور راغن کا فصداقت دا قرآن باندے یتونا ناغبون دیر زیادی راغن کا پا توحید باندے ناغبون سی دیر زیادی دا ہر مسئلے زان زان لجدا جدا فصل لے او جدا جدا باب دے خدا لکہ دے فقہ تا تا دا سنیلی کی کنا چھے فصلن پی کتاب توہارا کتاب توہارا کتاب سوالات فصلن پی بیان مسائل الما مسائل دو بو دا خدا تا نیلی کی کنا تب ازان لے جدا جدا را گنڈائی فکر و سوچ پا بکی کائی و قرآنن فرقنا ہو او قرآن جدا جدا کردے منگا دے را دے تقرہو ہو علن ناس علا مکسن دا چھول والے تا دے را پا خلق باندے علا مکسن پا مزا مزا چھ دئیے ازدکی او یادئیے لگ لگی ورطوائی چھ ازدکی او یادئیے علا مکسن پا مزا مزا ونزلنا و تنزیلا نازل کرمی دے لرا پا مزا مزا نازلولو پا دما دما نازلولو باندے پلاوی تفعیل لگنا ونزلنا و تنزیلا نازل کرمی دے لرا پا دما دما نازلولو باندے چھ لگ لگ میں نازل کردے کدئی نمانی نداد قرآن دا باطل والی نخندا که مخالف یه نمانی نداد قرآن دا باطل والی نخندا آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید ازور و متاب آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید ازور و متاب قرآن راغی دنور رات لل دنور دلیل که دلیل دا دنور را اولو دی پکاری نو بس دنور نمخواڑا و او گورا و تا کنا ندا دا قرآن دا خلق نمانی ندا دا قرآن دا باطل والی نخندا قل آمینو بی ورطو ایمان راوڑی پدی او لا تؤمنو او کیمان نراوڑی از باس نشتا دی آمینو بی او لا تؤمنو مالم سو نقصان نشتا دا سی خلق شتا چایی بدا قرآن امانی دا سی مردمان شتا دی دا سی نران زوانان شتا دی چایی بدا قرآن راواخلی او دا بدی سینی سراو لگئی اللہ ان اللذین اوت العلم یقین ناکسان چورکڑے شوید والا علم من قبلی مخی دینا حق پرست عالمانو نا دلیل نقلی چا حق پرست عالمانی منی کنا کتاسوی نمانی زدیان او انادیانی نمانی حق پرست خلقی منی او غی دا قرآن راغسترے او دا دی سینی سرا لگئی ان اللذین اوت العلم یقین ناکسان چورکڑے شوید تا علم او پویا من قبلی مخی دینا ازایت لا علیم چکلول استیشو دی باندی یا خیرون علی الاسقان سجدا دی پریوزی پا زنو باندی سجده کون کی یا خیرون علی الاسقان سجدا پریوزی پا زنو باندی سجده کون کی نو پا زنو سجده کی که پتندی پا سجده کی چرت زنو لگی نا یو مطلب دا انتہائی دا آجزائن علامه دا انتہائی دا سشینا آجزائن عبارت تے ڈیر آ جائے نا یعنی کدا زن پسم کا لگے دلش و سرد تندین دئی بس کڑے وا لگو لو مطلب دا پمخ کے محبوب زائد فمخ کس زائده محبوب زائده نو مطلب دا اشاره دا د انتهائی محبت نا دا اشاره دا انتهائی مینی تا درے مدام دا چلے دا سکان پا سجدہ پراتی دی خدا نے چی گونگیان دی سویو ما دا زن سجدہ دارا چی خلو خوزای نو زن خوزی که نو خوزی نو دا لیل اسکان مانا چی پا سجدہ پراتی دی نو سویو ور سرا هم دانا چی کتا پراتی دی او سوینا یا زن پشانتی کتا شی سب سب سب سب سب او بیارا پریشی نانا سمع اللہ تسبیحات وی سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا کم از کم درې ځلې دا اوس خلک یا یو ځلې یا یو نیم ځلې وي ځکه ټول چې یو ځای شنه یاتي یو جوړی یاتي یو نیم جوړی یا خیرون علی الاسکان سجدا ویقولون سبحان ربنا او وی دی پاک در رب زمنګا ان کان واد ربنا علم پولا یقینا فیصله واد در رب زمنګ د نافذه چې الله سوین دی چې دا نظام به کامیابیږي دا بالکل کار کامیابی دا ان کان واد ربنا علم پولا یقینا لو در رب زمنګ دی بالکل نافذ ویخیرون علی الاسکان او پریوزی پا سجدو باندے یبکونا جڑی دن کی چجاڑی ویخیرون علی الاسکان شبکونا او پریوزی پا سجدو پسنا باندے یبکونا جڑی دن کی ویزیدوهم خشوا او زیاد کی دی لرا زیاد کی دی لرا خشوا آجزی نورم آجزی اللہ تا زیاد کی ویخیرون علی الاسکان یبکونا صحابی راگے نبی علیہ السلام تے ہوئے وی بما اتق النار پسوان بزان دور نہ بچکوم بما اتق النار پسوان بزان دور نہ بچکوم نبی علیہ السلام اور تو فرمائل بدموع عینکا بدموع عینکا تو اوخ کو دستور گو باندے سترگنا اوخ کے اللہ توبہ یوا وی فائن عینن بکت من خشیت اللہ لا تمس النار ابدا اللہ نبی علیہ السلام اور تو فرمائل وی فإن عینن یقینا استرگا بکت من خشیت اللہ چې الله دې یې اوجړی دا لا تمسو النار ابدا راغی ته چې کمنه اور چاره ون رسیږي یو چې کمنه د موافقت جړا دا چې خزه چې کمنه غم کې جاړی نه بل ورته می دا جړا دا برابر والی جړا دا بل دا چې وای چې کمنه پر اور می بار دی او وای چې کم نن زیه می بار دین سترګو کې ډکه ډکه اوخ کې راشي نا خو غي په سید جدای ډړه دا نا من خشیت الله چې خپل ګناهونو ته وګوري چې الله د ګناهونو ګندایم الله رب ال عزت ډیر عاجز یم ډیر د ګناهونو پلیت او ګندایم الله ستا در تراغلم ستا در تراغلم ډیر عاجز یم دک جړه دا چې په خپل ګناهونو ملامت شه دا ډیر ګران کار دی اللہ رب العزت زمون گژڑونو کی یار راولی نبی علیہ الصلات و سلام بس سوال کو اللهم اللهم انی اسالک علما نافعا و عملا صالحا و رزقا واسعا و قلبا خاشعا اللہ رب العزت استان غوالم علم فائدہ من اسالک علما نافعا و عملا صالحا و رزقا واسعا و قلبا خاشعا وفي روایت و عینا دامعا او اوخ کا بسترگا اوخ کی والا دادرنا اللہ رب العزت غوارم لا تمسوها النارو ابدا چاری بچی کمدنو آغیتا اور انرسیگی چاپ پل گناہ باندی اجاڑی و اخیرون آلی لسکان یبکون مون کو سرد گناہ نمتکبرا سرد گناہ نچی کمدے ماد جانت ٹیک دار او سرد گناہ نزان اللہ تنیز دے یا خرون علی الاسقان یبکون پریوزی پس زنو باندے یبکون آجڑی دن کی چا اللہ رب العزت تجڑا کی نبی علیہ السلام بوئی دور جڑل تردے پورے چھتا نبی علیہ السلام گیر مبارک بلوندہ شوا گیر مبارک دا نبی علیہ السلام آغا بلوندہ شوا پا جڑا باندے مقصدون حاصلی گی تانگر یا طفل کینو شد لبن تانگر یا طفل کینو شد لبن چه سو پوری معشوم جڑی دی نوی نو کل والا مور پای ورکی چه او جاڑی نو مور والا پای ورکی پا جڑا مقاصد حاصلی گی پا جڑا اللہ تا پاغیبان مقاصد حاصلی گی شاپور شیر رحم اللہ فرمائل وی موسیٰ علیہ السلام ورز پلار باندی روانو یوی گٹ جڑل موسیٰ علیہ السلام ورطوی ولی جاڑی ورتوی اللہ ویلی دی چھو قودو الناس والحجارہ گٹے وہ دوزخ تے زین سو کم زبہ دوزخ تے زم جاڑن بنا وی زبہ اللہ تو امتابت اخلاص کی اگا اللہ تو اللہ وی زدا میں اخلاص کڑے دا موسی علیہ السلام نو کوئی تور نہ واپس راتا گی بیا جڑلو ورتوی تو خو بیا جڑتا ما سوال کڑے نو تے اخلاص کڑے نی وی چھ پکم سیز بانی بندہ تا مقصد حاصل شینو اگ پریک دی ما تہ بجڑا وان خپل مقصد سے شوی دے حاصل شوی دے چھ زپی اللہ رب العزت دوزخ نہ اخلاص کڑے ما نزج کمدن سنگا دا جڑا پریک دما دا جڑا پریک دما نا یخرون الاسقان یبکون یخرون دوزل راڑو مخیم یخرون الاسقان نیو پیرا یخرون الاسقان دا دا پار دی یقینو چکل پیاتون و لستلشی یخرون الاسقان تابدار اگرزیگی پسج دو باندے چھ بس منگ دا اللہ یو تابدار یخرون الاسقان یخرون للاسقان نو دا یقین دا پار دی چی یقین سیواشی او دویم چی کم دنو یخرون للاسقان دار دعا دا پارا چی اس بیا یقین نرستو اللہ رب العزت نا دعا گانیم غواری یقین نرستو دعا گانی غواری و یخرون للاسقان یبکون و یزیدهم خشوعا او زیاد کدی لر عاجزی نو عاجزی سیواشی عجیب موحد کل اللہ و کل رحمان خپل دور آمدد کئی او منگ توائی چھ کمدن یورا مدد کوئی منگ توائی یورا مدد کوئی قول دو اللہ او دو الرحمن و توائی راب علی اللہ یا راب علی محروبان ذات دا خود اللہ رب رزت نمون دی اللہم دا اللہ نم رحمانم دا اللہ نم چھ کم را مدد کان و را مدد کان قول دو اللہ و توائی چھ راب علی اللہ او دو الرحمن یا راب علی محروبان بادشاہ ایم ما تدو فلول اسماء الحسنا کم یو چھ بلی فلاول اسماء الحسنى واغی اللہ لدی صفتون خیستا خیستا خیستا صفتون دی حدیث کی یو کم سل تعداد پا یو زیبان دی راغل دی چی یو زیبان دی یو کم سل دی او چی پاگا چا یاد کرل او عقیده پی اول ارلا نو اللہ بی دوزخ دور نبچ کی نور صفتون هم دا اللہ زیاد تی خواده دا دوزخ ندا بچ کی دلو اگا پا دی یو نیم سلو دا یو کم سلو بانده شویده پننن می بانده شویده دا په یو ځای باندې دی نور دا الله صفاتونو څخه دغه دی حد دی چې ګینی نو به ختم شي ايما تدو فلو الاسماء الحسنى کم یو چې بلای فلو الاسماء بلی تو فلو الاسماء الحسنى نو هغه الله علی صفاتونو خيستا فلا تجر بصلاتک ولا تخافت بها تیزی م کاوه تو بصلاتک په دعا دی تیز زبانه په چغو دعا م غواړه کافران بدر پوری خوان دی چو گورا دے سمرا عجز دے سمرا چھ کمدنو نام دغا دے عجز دے پکے او سمرا کمزور دے سورا کمزوری دے پکے نستاب کمزوری بانے باغی اخان دی ولا تجرب صلاتک ولا تخافت بہا دیر پرو باندے امو آیا چھا سی زڑکی چھ کمدنو تصورات کئے نلگا خلو پی خوزاوا کنا چھ تی خواوری کنا ولا تخافت بہا او دیر پرو باندے امو آیا وابتغ بین ذالک سبیلا اولٹوا دے ترمیان دلار میان رویو کا وابتغی بین ذالک سبیلا دوے مطلب ویسا شیخ سوی مدد ذلہ العالی ولا تجر بسولاتی کا دیر پتے تیزی مکا تو دے ولا تجر پتے پتاو مو آیا پتے زمو آیا دوا دے پتے زبان مو آیا زکا اسنا چھ بی ادبی راشی اسنا چھ سراشی دا اللہ بی ادبی انکے ولا تخافت بیہا اور دیر پرو باندے مو آیا زکا ستا زندگی زندگی دا تعلیم دا نو صحابہ با بے تعلیم پاتیشی ستا زندگی زندگی دا تعلیم دا نو صحابہ با بے تعلیم پاتیشی ستا جون جون دا تعلیم دے والا تو خافت بہا مو دیر پرو باندے وایا دے وجنا بزازی علی کی چی اللہ امان تا سلام و من کا سلام دا امام پا جاہر باندے ہوئی دمون زارستو خو کل چی مقتدیان اس دکو نو بیا بجاہر نکی اللہ امان تا سلام و من کا سلام تبارک تا ربنا و تعالی تا عز الجلال و الاکرام بس دا چی کم دے پا تیز آبان دے ہوئی خو صرف دا نور دو آگانی پا تیز نشتے پا تیز آبان نشتے دانا چی امان چی کم دے نو آغا منزو کی او دمون زارستو راتاو شی تعالی با ہوئی اللہ امامین نو خلق لا سوچت کی تالا یو والا لا سوچتو لولا نبیابا چه کمدنو دا غیلی گیای نو پس دا غینه بوئی پی رحمت که یا ارحم الراحمین. اول خوب کدا ہوئی وئی اخیر کبھی کل کل ہوئی رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اللہ ما ادلی مقتدیان و منس کے صفا فیصلہو کا دی غر کا خدایا آز شعیب علیہ السلام دعا ہو تو کی اخیری ہو تو کی خدای زمادہ مقتدیان غر کا. نو دا بیا کلوی ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین برحمتک یا ارحم الراحمین. منگ با تاوانیان شو ستا پلوی میرو بانائی ستا پلوی میرو بانائی با منگ تاوانیان شو بدا برحمتک یا ارحم الراحمین دے گوری چس بات ارس سرے لگئی ارس سرے ارس سرے سرے لگئی گورا کن زائن آزائی گورا دا اول تالے ہوئی رستو تالے ہوئی فرض موس پس دعا شتا دے فرض مس پس دعا شتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھ منس چکم دے ندا دا عاجزینم دے تضرع و تمسکنن الصلاۃ مسنا مسنا منس دو دو رکات دے او تضرع و تمسکنن و تشہدن عاجزی دا خواری دا اللہ تا تشہد دے چھ منزو شو پس دو منزو نا دعاو کا دو منزو عرستو او چاہ چھ دعا و نکڑا. نبی علیہ السلام فرمائی فصلاتہ خداجن منز دد نیم گڑے دے دد منز نیم گڑے دے نو منز پسے دعاو کا دعا منز پسے خود امامتی پا السلام علیک پانے ختم شوا امامتی پا السلام علیک ختم شوا. اس جدا امامتی پا دعا کی نشتے چھ امام و مقتدی دوارا بیا نیتو تڑی چھ نیت میں او کدر دخلاصا دعا منز گزارما پدی حضر وقت پدی حضر امام پسی او اٹھا منٹا او یا سپگ منٹا یا یو منٹ مزگزو آرما او دا لگی آئی او اگا چھ کمدنو لگی آئی غوم لگی آئی دیم لگی آئی نا تب امام پسی زان تڑل دے دی امام با جتون کمی او لگ دوا غواری ستا جتون با دیری نو تو پا نیم اکی پاتی شی یا بستا چھ کمدنو سکاری او امام با لگی دل یا خوب اللہ دیتا پارخ کردی او لگی دل زان للوی لوی دوا گانی غواری او ډیره ورته یاد دی او وایي نو ته هغه پورې تړلې بزان له دعاو کا مختصرو کا وګدو کا وګدو کا تسبیحاتو کا دانه چې نیغ مولا پاسه د منځاروستو نکینا سو کا دا الله تسبیحات وایا تعلق الله سره جوړ کا دعاګان وغواړه خو امام پورې ځان متړه امام پورې امامتی اپ دوا په سلام باندې ختم شو په دوا کې امامتی نشته دی دوا مستحب هي مگر گھنٹی بجانا بدعت ہے دوا مستحب ہے. رشید احمد مفتی لدھیانوی رحمہ اللہ لکھی چھ دوا مستحب دا خو ٹالے واہل بدعت تھی ٹالے مو آہا چھ زان دیو بل پسے تڑلے دے ولا تخافت بہا وابتغ بین ذالک سبیلا اولا ٹوا تدی ترمیان ذالار وقل الحمدللہ شورو بتوحید نو ختم پو توحید ختامہ مسک وقل الحمدللہ شروع پسوا سبحان الذی اسرا بعبدہ سبحان باندھ شروع الحمدللہ باندھ ختم سبحان او الحمدللہ اتحلیا او داوا اغوا تخلیا او دادا تحلیا نا تحلیا او تخلیا اول بدیوال صفا کی بیا و پچھنا وای ناول دا اللہ نا در نقصان صفتنا آغا لرکا او بیا چھ کم دنو اللہ رب العزت لرا دا کمال صفتنا سکا ثابت کا وقل الحمدللہ او آیا صفتنا دا خدای توب دی آغی اللہ لرا اللذی آغا ذات لم یتخذ والدا چھنے دا جوڑ کر دان لرا نیازا والے او نائب لم یتخذ والدا اتخاذ الولد دے چنے دا جوڑ کر دان لرا ولدن نائبن متصرفن فی الامور نائبن متصرفن فی الامور دے زان لنے دے کتلے چھے اللہ زان لنے آزولی کتلی دی ولم یعنی نخکتن ہے امداد تا ضرورتو نشتا ولم یکلو شریکن فی الملک او نشتا دے اللہ لرہ اس دار پا بادشاہی کے ولم یکلو او نشتا دے آگے اللہ لرہ اس دار فی الملک پا بادشاہی کے سمت لفظ حمزولی تا دے امداد نا ضرورتو نشتا رے حمزولی تا من المساوی اللہ حمزولی تا دے امداد نا ضرورت نشتا ولم یکن لہو ولی من الذل او نشتا دے آگے اللہ لرا ولی من الذل سوک دوست من الذل دے وجہ کمزور تیانا چھا اللہ کمزور شی او دبارا نا سوک امدادو کی نا دبارا نا من الاکبر نو نفی دی امداد من الصغیر لم يتخذ ولدا او نفی دی امداد دامزولینا ولم يكن له شریک فی الملک او نفی دی امداد دا اکبرنا یعنی دا اللہ نخکت سوکشتے چا اللہ تی امدادو خواڑی او نا دا اللہ برابر سوکشتے چا اللہ سر امدادو کی نا دا اللہ نبر سوکشتے چا دا اللہ سو کی امداد ولم يكن له ولی من الذل او نشترے آگے اللہ لرا ولی سوک دوست من الذل دا وجد کمزور تیانا چگنی اللہ کمزور دے وکبر ہو تکبیرا او لوی بیان کدا اللہ پا مکمل لوی آئے باندے وکبر ہو تکبیرا پا لوی بیان کدا اللہ پا لوی بیان اولو باندے اللہ پا خپل لوی خوشحالی گی اللہ اکبر وکبر ہو لوی بیان کنن ہوا ہے کنن سشے اللہ اکبر وکبر ہو تکبیرا لوی بیان کدا اللہ پا مکمل لوی بیان اولو باندے سورت شروع پو سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام پاکی دا اللہ بیان کا مسئلہ دا توحید امانا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ام دا بیان کرو بنی اسرائیلو او قوم نوح اگئی شرک مستمر رکو نتباو برباد شو اگئی شرک مستمر رکو نتباو برباد شو خبردار قرآن دا نظام راوڑ دے او دا بچاو اسباب خود لی دی پینزویش احکامات دا بچاو اسباب خود لی دی دا حقینا پا غی باندی زان دا اللہ دا عذاب نا بچ کئی خلکو تا پا آسان طریقے سرا مسئلہ دا توحید بیان کئی انکار دا موجزاتو مکوئی موجزار آلا انکار دا موجزاتو مکوئی گینی تبابشی لکا سمودیان چی تباشو شیطان دا منلو پزائی پا دلائلو او احساناتو دا اللہ کی سوچ اکئی پا دے قرآن کلک شئی او دا موجزہ دا دے قدر اکئی گینی عذاب براشی اس پتا دا کلی نو باسی تابا دا کلی نو باسی خبردار امداد بدی زکوم امداد بدی زکوم خود امداد اسباب استعمال کا اقیم الصلاة اقیم الصلاة منس کوا او قرآن لولا تحجد کوا دا اللہ نغوارا پا قرآن دا باطل مقابلہ اکا بیکار خبرو تا من نوزا قرآن دا قرآن مقابلہ سالم دنیا کولے نشی دا دی پروپیگنڈے او دا دی اعتراضونو جواب شتا دے چه حل کن سبحان ربی حل کن تو الا بشرر رسولا اللہ ستاو پیغمبرائی گوا دی با تا پوری ٹوکیو پچ موزے کئی اسا علیہ السلام پوری ٹوکیو مسخرے کڑوی اللہ رب العزت فرعون یان تباہ کرل قرآن بیان کا کدی یہ نمانی پروانشتا اللہ وانے کان خلق پیدا کی او دا دی قرآن مشن بالا بئی خدا اللہ نے غوارا پا طریقہ دا غختلو باندے پا طریقہ دا غختلو زکا آغا اللہ آغا دا امداد کولو اہل لے چھ آغا اللہ بستا امداد کی بل سوک دا امداد کولے نشی نو الحمدللہ وکبر ہو تکبیرا آخر دعوانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا دے زائنا دو قرآن مجید درائم ابرخا ویسا شروع کی گی قرآن مجید پہ اعتبار د فہم او د مضمون پہ اعتبار سلور حصے دے، ہر عیسیٰ اپا الحمدللہ باندھ شروع کی گی. اول الحمدللہ پا فاتحہ کی وا، دویم پا انعام کی. الحمدللہ پا آغا عیسیٰ کی بیانی چی پیدا کون کے دار یو سیز آغا اللہ دے. دویم عیسیٰ دا سورت انعام ندا تردی زائی پوری وا وکبر ہو تکبیرا، پاغی کی مرتبہ دا تربیت وا چھپالن کے مربی دار یو سیز اللہ دے چھ پیدائی کو نبیائی دغشان پریخ ندے چھ تربیت ورلا نکی نہ بلکہ تربیت کو ان کے آغام یکیو اللہ دے. درہم تربیت اللہ کی ندا سے ندا چھ خیر و برکت پہ کنا چاہیے، بلکہ دا ہر یو سیز دا غی مناسب خیر و برکت اچھون کے اغام یک کیو اللہ دے. دے زائنہ اس دا مضمون شروع کی چھ مبارک فی کل شیئن ہو اللہ، خیر و برکت اچھون کے آیک کیو اللہ دے. دا مضمون با پسورت فرقان کی دیر پوگدو ذکر کئی انشاءاللہ. دا دوست دے زینہ ور تلار سمئی کاف کیو مسئلہ کی مریم کے بلا، طاہا کے بلا، انبیاء کے بلا، مومنون کے بلا، نور کے بلا، ندے زائے پورے و تلار سمئی آغا زائے با اصل مسئلہ ذکر کی تبارک اللذی نزل الفرقان، برکت اچھون کے پاری اسیس کی یو اللہ دے. دا برکت وضاحت بوم انشاءاللہ التراشی. سالو رمی سبیا دا سورت سبان شروع کی گی، التم الحمدللہ ذکر دا، خوالتا دو سورتون کی الحمدللہ دا. سورت سبا کی او سورت فاتر کی دو سورتون کی الحمدللہ ذکر دا. داخی چی آغازائی کی مسالیم دو دی، پا آغیسہ کی مسالیم دو ذکر کئی. یو مالک یوم الدین، مالک دار سیز اللہ دے. دویما دا اللہ نسوک پزور اخلاصول نشکو لے. نفی دا شفاعت قہری، دا اللہ نہ سوک پزور اخلاصول نشکو لے. دو مسئلے آپ آخری حصہ کے ذکر کئی. دا دے زینہ دا برکت مسئلہ دا، دا دے سورت ثم الله غرزی دا دیوی اسے دبلی اسے سر مناسبت. سورت کاف مکی سورت دے تنازل دو کے یو کم او یایم دے اونتر چھ نو. پس دو سورت غاشیے او مخ کے دو سورت نحل نا ربط او مناسبت یہ دا سورت بنی اسرائیل سرا پگن وجوہ باندھ دے. اول مناسبت سورت بنی اسرائیل شورو پا سبحان سرا چاگا دا اللہ ذاتی صفتو آدا اللہ دا ذات پاکوالیو تسبیح دا ذات وا اس الحمدللہ نور صفتنوم اللہ لدی ذات مخ کیوی نور پسی صفتی دغشان اول سبحانہ و او بیا الحمدللہ خصفتنم دا اللہ دی مخکوی دا ناکار ناپاک اسوی خصفتن دا اللہ. دوی مواجہ سورۃ بنی اسرائیل کی دلائل عقلی دا عقل دلائل پا توحید. سورۃ کاف کے نقلی دلائل ذکر گئی نقل دا نیکان و خلقنا. درے مواجہ سورۃ بنی اسرائیل کے اسباب دا عذاب ذکرو سالور اسباب دا عذاب ندلتا بل سبب دا عذاب ذکر کئی یوصل دویم کے اَن تَخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. سلورم آواجا سورۃ بنی اسرائیل کی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمال ذکر کو کمال دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چپدی صفتونو نبی علیہ السلام پورا شیو ندی صورت کی اس تکمیل ذکر گئی چخپل پورا او بل یہ پورا کاو مکمل بندہ آ گئی چخپل اخپل سمی او دبل د اصلاح فکر کئی. نو لینذر بأسا شدیدا من لدنه و یبشر المؤمنین. بلا وجہ سورۃ بنی اسرائیل ختم شیو فوکبره تکبیرا. نصورت کاف ختمی پا ولا یشرک بی عبادت ربیه احدا بانده لا یشرک بی عبادت ربیه احدا. اون پا توحید دام پا رد شرک. بلا وجہ سورۃ بنی اسرائیل کے سر کی ہوئی اسرا بعبده خپل بندائی بوتو دیر لرے زائی تارا سیدل دے خدا اللہ دے احتیاج نواتلے ندے دلتا وی انزل علی عبده سر کی وی انزل علی عبده چلوئی کتاب پر آلے گلے دے خود بندہ گئے دا اللہ نہ وطلے نہ دے بلا وجہ سورت بنی اسرائیل کے سیر الانبیاء سیر الانبیاء چھ پیغمبر دا اللہ دا توحید دا پارا دیر لرے تلو ندلتا دے سیر الاولیاء دا انبیاء دا اولیاءو دا نیکانو باندیانو گرزی دل دا غاروالا سنگرزی دلیو ذلقرنین سنگرزی دلیو نوالتا سیر الانبیاء او دلتا دے سیر الاولیاء بلا وجہ التویل فتحجد به نافلت اللک تعلق دا خالق سرا تعلق دا خالق سرا نصورت کاف کی تعلق دا مخلوق سرا دلتا تعلق دا خالق سرا دلتا تعلق دا مخلوق سرا چھ مسئلہ بیان کا او خلق دا تیارون رنا توباسا بلا وجہ سورت بنی اسرائیل کے دا اللہ صفت ذکر کو انہو ہوا السمیع البصیر اوریدن کے اولیدن کے اللہ دے اوریدن کے اولیدن کے یو اللہ دے ندلتا دفد شبہاتو شابویل سابقاب لے اولیاء دی موسیٰ و خضر لوی لوی پیغمبران دی ذوالقرنین لوی سڑے دے دیو و پٹو پوئی گی پپٹو و پوئی گی آو واکدار بئی ندلتا عجز داغی ذکر کئی چٹول اللہ تا عجز دی طول اللہ تعجز بلا وجہ سورۃ بنی اسرائیل کی ویل قل عبادی یقول اللتی ہی احسن قل لعبادی یقول اللتی ہی احسن خیستہ خبر دی کئی ندلتا خیستہ خبر ہوئی پاخری آیات کی انما انا بشر مثلکم یوہا الی انما الہکم الہ واحد دلتا خیستہ خبر ذکر کئی بلا وجہ سورۃ بنی اسرائیل کی بیان دو گمراہ آئیو چھ شرک کئی دا شاعر اللہ بھی عزتی کئی نو بیان دو گمراہی فدی صورت کے بیان و امام الضلالہ دو گمراہی دو لیڈر تذکرہ چاہ شیطان دے بلا وجہ سورت بنی اسرائیل کی ہوئی فلا تقتلوا اولادکم من املاق اولاد دلو کی مواج نہیں اولاد دلو کی مواج نہیں دین تینا پلکے وائر سب اخری ندلتا نمونا اصحاب کاف اللہ سنگ پالی لیو ہر سے پری خودل اللہ رب العزت داغی سنگ پالنا کڑی دا ستا اولاد لبوم اللہ رزق ورکی دا رزق پغامی دا دین نم محروم کاؤ سورۃ بنی اسرائیل ختمو فالحمدللہ سورۃ کہف شروع دے فالحمدللہ باندھے دعوت سورۃ مرکزی مسئلہ چھ دا صورت دا کمی مسئلے نا چاپے را گرزی او دا کمی مسئلے بیان کی آ مسئلہ دا توحید دا اللہ یووالے فنفی شرک فی العلم و التصرف چھے اللہ یک کیاو دے پا علم او تصرف کی پا پٹو باندے پویا یو اللہ بل سکنا او کارساز و مددگار اختیار مند و واقدار یو اللہ دے بل سکنا دا مسئلہ بیانی دا دے دا پارا نقلی دلائل ذکر کئی او دا دنیا نا بے رغبتی پدرے ہوا جو باندے دا دنیا نا بے رغبتی پدرے ہوا جو اول مقام دا قرآن ذکر کئی ترتیب دا بیان دا سورت اول مقام دا قرآن او دا دنیا بے ثباتی چھ دنیا دا پاتے ندا دنہم آیاتنا واقعہ ذکر کئی دا اصحاب کافو دا غار والا واقعہ پدے باندے چھ گورلو یا اولیاء دی دا غی دا ولی توب نمون کرو آکا پر دے دلویزوان یاد نورو چه قرآن کی تذکرہ نی راغلی دا غی دا ولایت نمونکر کافر نده او دا دور لوی اولیاء دی چه دا دی دا ولایت نمونکر کافر ده او گور آغا کارساز و مددگار ندی او گور آغا پپلٹو باندے پوئی گینا تفصیل بے واقع کے راضی انشاءاللہ. بیا وی چی دے دن نا دے قرآن نا دے آڑائی نوا دی دنیا آڑائی دویم دے دینا مخ کے خبرم پاتے شورانا دویم واقعہ چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ محبوب پیغمبر دے دا درشتم نمبر آیات کے ذکر کئی تیس کے چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ لوی پیغمبر دے آغا پپٹو نو پویگی او واقدار ندے پپٹو نو پویگی او واقدار ندے. بیا ترغیب الالقرآن قرآن تمین رو چتی او یرد آخرت او خوشالی منن کتا د دین او د آخرت نه چې دی اړی نو عادی دنیا اړی نه د دنیا نه بے رغبتی د دو دیر شم نمبر آیات نه پدریو طریقو د دنیا نه بے رغبتی. اول دا دنیا به در نواغستې شي لکه د باغ والونه چې باغ واغسته شو. دویم وجه پنځه سلوختم کې د دنیا وخت ډیر لگ دی د دنیا وخت ډیر لگ دی سالو رم درم آواز چه دا دنیا به در باندې وبال شي. شپږ سال وختم و سال وختم کی دا دنیا به در باندې وبال شي. دی دنیا ته لمسی شیطان لمس دل شیطان در کی. پنځوستم کی د شیطان دشمنی آخرت کے بارمان کئے دا بیا نہ پکاری گی د شیطان ملگرتیا نہ پکاری گی. قرآن راوالا سالور پنځوستم کی جنگ و جدال پریک دا او بیا زورنی چه آخر دا عذاب انتظار کئی تی پینز پن زوستم نا تر یو کم شپیت پوری پچ پن نا یو کم شپیت پوری زجرونا او زورنی. بیا دا شپیتم نا واقع دا موسیٰ علیہ السلام او دا حضر علیہ السلام چلویلوی انبیاء دی خوپ پٹو ندی پویا واقدار ندی کارساز ندی. بیا دا دری اتیایم نا واقع دا ذوالقرنین نیک بادشاہ دے دنیا دارم دے او نیکم دے آغا پپٹو باندی ندے پویا دا قوم پا جبا نپوی دو. نو دے یو سل دویم نبی آزو رنا تاسو لی چکم دے نیکان بندیان را مدد کوئی آغای ترا مدد شوائی آغای ترا مدد شموائی یو سلوم کی خوشحالی ذکر کی، یو سل نہم کی قدرت دا اللہ، ختم پا توحید باندے، ختمیے پا توحید، امتیازات دو صورت، لم یجعل له عوجا، دو قرآن پا نظام کی دو گت کی خودلو زائی نشتا، دویم امتیاز واقع دا اصحاب کافو، درم لا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا، سلورم واقع دا باغ والو، واقع دا باغ والو، پنزم د دنیا سپکاوے پدریو طریقو، خصاصۃ الدنیا بوجوہ الثلاثہ، د دنیا سپکوالے پدریو طریقو، تذکرہ د خضر او د موسی علیہم السلام، بلا واقع دا ذوالقرنین، نوی پویا پپٹو اللہ او کارساز و مددگار اللہ، نو ددا سی صفتون والا چی نو آغا خیر و برکت اچولی شی، بل سو خیر و برکت اچولی نشی. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، صفتنا خدای توب دی آغازات لرا، الحمدللہ پختان منگا مانا کو سسنا صفت چیدی، سسنا صفت چیزی نو آغا اللہ لگی، او پا دیو ٹکی باندے دا چھ سوکی ہوئی نو آپیم نپوئی گی، آئیو مسو زوتیو یا الحمدللہ سسنا صفت چیزی آخ خدای لگی دی، او پا دیو خپلا پختوم نپوئی گی چھ دا سو آما، لیکن اللہ اسوامد اللہ بینیاز دے، بینیاز پا مانا پا خپلا ام نپوئی گی چھ دا بینیاز ستا ہوئی. الحمدللہ چه دا مانو که چه سسنا صفتو، نو زنی صفتو نا داسی دی چه اغا بندیانو لورزی او اللہ لاغا صفت تا نشویلی، در دیر اولاد والا دامیو صفت تی، نو تای سسنا صفت که خدا غم راغی چه طول صفتو نا دا اللہ شو، چه سسنا صفت شنو نعوذ باللہ اولاد والا هم شو اللہ، دا سنور دیر صفتونه دی چه آغا بندیانو لویلی شی خو اللہ لی نشویلی. دا الحمدو مانا صدا، نو الحمدو کی دا الف لامو کی اشاره کی چه الحمدللہ آس صفتونه چه دا اللہ سر مناسبی نو اقا اللہ پوری خواستی، صفتونه چه اللہ پوری مناسبی نو اللہ پوری خواستی. الحمدللہ او غکم صفتونه دی چه آب اسباب دی او پا قدرتونه دی، لکمنگو ام پویگو پس خبرا او اللہ ام پویگی، خوزمنگ پویا او دا اللہ پویا تازمک و اسمان که خوبلا فرق کمی دیر زیاد تے پکی، زمنگا پویا پا اسباب دا، سبا او آیو سبا واورو سبا او بینو نپویا بشو، گینی نپوی دل نشو، او دا اللہ پویا پا قدرت تا پا اسباب ندا. منگ سوارو نو غواگشتے زمن که غواگیو پا غواگ که دا اوریدو طاقت نئی نو منگ اوریدل نشو اللہ رب العزت پا اوریدو که دا غواگ محتاج نده منگ پا نیولو که دا لاس محتاج اللہ دا لاس محتاج نده دا سیاری او صفت الحمدللہ مانا پا قدرتونو چی کم صفتو ندی ناغا اللہ لدی الحمدللہ مناسب صفتنا خاص یکیو اللہ لدی چاپ قدرتن دی بے اسباب دی الحمدو اغا پا قدرتن صفتنا اغا دی یکیو اللہ لدی بے اسباب آدی یکیو اللہ لدی للہ آدی یکیو اللہ آغازات لرا انزلا علی عبدی الكتاب سسنا صفت مانا چکی نو آغام بیا زن عالمان ٹک کئی خوامیان پینو پوئی گی بیا زکاوی دے بندل چی دا کم صفتو نو ورکڑی دی نو دا چا ورکڑی دی وی دا اللہ ورکڑی دی نو چی بندل کی کم خصیفات تے نو آغا دا صدا چی ورکڑی اللہ دے نو دا خو صفتو نو والا اللہ شو قدرت دا اللہ سر دے و دے آغای دیر نو پوئی گی بیاوی وی آر جا کی سجدہ میں کنات باستان میں رسات ہر جا کی سجدہ میں کونات باستان میں رسد کم صفت چوائے نوغا اللہ لرسی صفت اللہ لرسی ہو خدا دا چھ مانا دا سیوشی چھ تراس پینی الحمدللہ قدرتنو او بے اسباب صفتنا آدی اکیو اللہ لرا آغا بادشاہ انزل علی عبدی الکتاب چرا لے گلدے نباندخ پل پارا کتاب مخ کیوی تربیت دلا دا بدن اللہ کی نوسوئی تربیت دروح اغیل دلا کتاب را لے گلے دے دروح دا تربیت دا پارای کتاب را لے گلے دے انزلا چرا لے گلے دے پا بندق پل باندے الکتاب قرآن کامل کتاب الکتاب آبا دی بیاوی پلوی مرتبہ دے چا اللہ والا کتاب ورکڑ دے خو گرے دا عبدیت او دا غلامای دا اللہ نواتلے ندے او دا نبی علیہ السلام تا دیر خواخو نبی علیہ السلام با دا خپلو شاگردانو تربیت دیر پا خکولی انداز کو او ویلوی لا تطرونی کما ترات النصار المسیح دمرا می موچتوی لکا عیسایانو چی عیسی علیہ السلام اچت کرو اغای اچت کرو ما دمرا موچتوی لا تطرونی کما ترات النصار المسیح ممی اچتوئی لکا سنگا چه نصاراو عیسیٰ علیہ السلام اچت کرو بل قولو عبداللہ و رسولو بلکہ ما تدارتے کیوائی چه دا اللہ بندہ او دا اللہ استازی دا تکے میں خواختے کنا دا اللہ بندہ کی دل دا خویلوی فخر دے چه فلان کے دا اللہ بندہ دے سوک با دا چاپ بندہ گئے او غلامہ فخر کئی نبی علیہ السلام و روایت تے کسیشی نو مطلب دا دے الفقر فخری چه احتیاج او غریبی دا زمان فخر دے الفقر فخری احتیاج او غریبی دا زمان فخر دے فخر نو احتیاج نمراد اگر ضرورت مندی دا اللہ تا کنا چھے اللہ تا حاجت مند کے دل دا زمان فخر دے چھے اللہ تا متازم او اللہ تا میں ضرورت تے علا عبد الکتابا فلم یجعل له عوجا او نید گرزو لے دیل رکو گوالے فلم یجعل له عوجا یو عوج دے او بل عوج دے یو عوجی او بل عوج